احمد اللہ مجید کل سائل الصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله واصحابه ذو الفضائل اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المستحيم منزه عن شريك في محاسنه تجهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و تم برهانه و عظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں ونج سال جمع محسن انسانیت اسیا یادنیت قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد المرتضى جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار جہر دار میں حبی عبد السلام السلم کے بعد نہایت متشن ثانی حضرات ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنی رحمتوں کے ساتھ امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. ہر طرف خالق کائنات کی بخشش اور مسرت کی آواز ہے. میری پیار خالق کائنات جل جلالہ ایسے بابرکت وقت میں ہماری التجا کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بری فرمائے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار. خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں رمضان المبارک کا تذکرہ اس انداز میں کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے جس میں قرآن مجید کا نزول کیا گیا ہے. تو اس آیت میں خالق کائنات جل جلالہ کے اس فرمان میں رمضان مبارک کی بڑی دو عظمتیں ظاہر ہوئیں. پہلی یہ کہ رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور دوسرا یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات کو قدر کی رات کہا جاتا ہے جو کہ ہزار مہینے سے بہتر ہے، اس کا بتاؤ کیسے چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو پھر یہ فرمایا ہم نے اس کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، تو پتہ چلا وہ قدر کی رات رمضان المبارک کے مہینہ میں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جہان رشید کا نزول فرمایا ہے. سید عالم میر مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. دوسری حدیث شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس وقت رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور پھر ان میں سے کسی کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا. اور غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یغلق منہا، پھر ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولا نہیں جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا پہلا حصہ جو رمضان المبارک کی عظمت و فضیلت کے ساتھ منسلک ہے، اور ہمارے آج کے اس خصوصی موضوع کے لحاظ سے کہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس سلسلے میں ہم جس کو غور کرتے ہیں تو رمضان المبارک کو جنت کے دروازوں کے کھلنے کا وقت قرار دیا گیا اور جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کا وقت قرار دیا گیا. اب بات قابل غور یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھلے رہیں اور ہم ان دروازوں کے پاس موجود نہ ہوں تو پھر ہمیں ان دروازوں کے کھلنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو تب ہے کہ دروازے کھلے ہوں اور ہم داخل ہو سکیں، اور اگر جنت وہ آسمانوں پر ہے، عرش عظیم کے نیچے ہے اور ہم زمین پر ہے، وہ دروازے جو کھولے گئے یقیناً ہم پہ احسان کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا اظہار فرما دیا، کیونکہ ہماری آنکھ کے سامنے ہدایات ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ دروازہ کھلا ہے یا دروازہ بند ہے. جنت کا دروازہ جو ہم سے کروڑوں میل دور ہے، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ساتویں آسمان پہ جنت ہے، تو اتنی دور تک ہماری نگاہ تو نہیں دیکھ سکتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہم سے احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مطلع فرما دیا کہ فلاں وقت جنت کے دروازوں کے کھلنے کا وقت ہے اور جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کا وقت ہے. یہ بھی ایک مشکل کشائی ہے اور یہ بھی ایک حاجت روائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان سے اپنی امت کو مطلع فرما دیا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے رمضان المبارک میں جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. اب جو سوال تھا اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ یہ ہے، اگرچہ جنت سے ہم دور ہیں اور ہم زمین پر ہیں، جنت آسمانوں پر ہے، دروازے کھلے ہوں، تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کھلنے کے ساتھ جنت کے وسیلے کو تعبیر کروا رہے ہیں. جنت کا دروازہ کھولنا اس پہ دھیان کیا ہے، اور مراد اس سے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. فرمایا یہ رمضان المبارک ان اعمال کا مہینہ ہے جو بندے کے لیے جنت کا ذمہ بن سکتے ہیں. ان اعمال کا وقت آ گیا، رمضان المبارک ان اعمال کا موسم ہے اور ان حسنات کا سیزن ہے. رمضان المبارک ان اعمال صالحہ کا وقت ہے کہ یوں ہی جنت کے لیے بندے کا سبب بنتے ہیں جیسے دروازہ کھلا ہو اور سامنے بندہ اس دروازے میں داخل ہو جائے. یعنی یہ اعمال مفید ہونے کے لحاظ سے اور یہ برابر ہونے کے لحاظ سے اور بندے کے لیے رفعت درجات کے لحاظ سے دیگر مہینوں کی آمال میں سے ان آمال کو یہ حیثیت دی گئی ہے کہ یہ سمجھو کہ جیسے دروازہ کھلا ہو اور تم دروازے کے ساتھ موجود ہو, اب اندر داخل ہونے میں کتنا زیادہ وقت بھی ملے گا اور زیادہ کوشش بھی کرنا پڑے گی. فرمایا یوں ہی خان کے کائنات میں رمضان مبارک میں آمال اتنی بلندی ادا فرما دی ہے, یوں سمجھو کہ دروازے کھلے ہیں, یہ تم نیکی کرو گے جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی اسباب کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی, یہی وجہ تھی کہ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کانت من ادا قریبۃ فیما سواہ, کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی نفل کرتا ہے تو اس کو قرض کا ثواب مل رہا ہے. یہ ان دعائے کا کی وضاحت کر دی گئی کہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے, مطلب یہ ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے انسان جنت میں جلدی داخل ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان اعمال کی توفیق میں میسر کر دی ہے. اب یہ نقل اس وقت کے علاوہ بھی پڑا جاتا تھا, لیکن اس وقت یہ بندے کو اتنی بلندی ادا نہیں کرتا تھا, اور آج وہ وقت آیا ہے رمضان مبارک کا کہ جس میں ایک نقل کرنے سے بندے کو اتنی بلندی مل جائے گی جتنی ایک فرض کی ادائیگی سے ملتی ہے. امن ابدا فریدا بنتی ہے کان کمن ادا کبھی نہ سنجا کنسی نہ سدا ہو, اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا ہم کے کائنات اس سے اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ جتنا 70 فرائض کی ادائیگی کا ثواب حاصل ہوتا ہے. لہٰذا یہ نیکیوں کا موسم ہے کہ اس میں نیکی کا بھاؤ بڑھ گیا ہے, نیکی کی قبولیت بڑھ گئی ہے, نیکی کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے اور نیکی کے مواقع زیادہ ہو گئے ہیں, اور نیکی کے لیے بندے کے اندر جذبہ زیادہ پیدا ہو گیا ہے. جس طرح ایک بہت عالیشان محل ہو اور بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اس کی نگاہیں للتا رہی ہو کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں, دروازہ کھلا ہو تو کتنی بے تابی کے ساتھ اس محل میں داخل ہو جائے گا. اور میں ایسے ہی جنت کے دروازے کو کھول کر انہیں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے. اب یہ رمضان مبارک کا ماحول تم میں یہ جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ تھوڑی سی حرکت کرو گے ہر کے کائنات تمہیں فردوس کے بالا خانوں کا وارث بنا دے گا. یہ پہلا حصہ تھا, فرمایا جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور پھر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسا ماحول مل کر آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایسے کاموں سے بچتا ہے جو کام جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں, جن کاموں کی وجہ سے وہ مارے جہنم کا اسیر ہو سکتا تھا اور جہنم کے کھولنے کا ایندھن بن سکتا تھا, جہنم میں جا سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایسی حیثیت دی ہے, نیکی کا ایسا رنگ دیا ہے اور دل میں ایسا اطمینان رکھتا ہے, نیکی کا ایسا شوق رکھتا ہے کہ آپ یہ سارے کاموں سے اپنے آپ کو ٹھیک کرا کے جو جہنم کی طرف جانے کا سبب بن سکتے تھے اس نے اپنے آپ کو ان کاموں کی طرف متوجہ کر لیا ہے جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت جھوم جھوم کے رکھتی ہے. سید عالم نور الجسم ستی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے اندر تیسرا یہ امر بیان کیا, سمجھ کل سلطی سیاتون شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو جکڑ دیا, باندھ دیا, کیونکہ پہلے اس کا بندے کا جو اثر تھا, تسلط اور کنٹرول تھا وہ زیادہ تھا, تو خالق کے کائنات میں 11 مہینوں کے بعد اس بندے کو ریلیز بخشا کہ اس شیطان کی وہ قوتیں جن کی وجہ سے وہ مسجد میں بیٹھ کر مغرب داروں کو گمراہ کر لیتا ہے, ہر کے کائنات نے اس کو کمزور کیا اور بندے کو اس کے جان سے آزاد کیا تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق جی کھول کے بندگی کر لے اور اس قدر متقی اور پرہیزگار ہو جائے کہ جب دوبارہ شیطان کو کھولا جائے اس میں اتنی پاور آ چکی ہو کہ یہ تقوی کی بدولت شیطان پر غالب آ سکے اور پھر ہمیشہ اس کی سازشوں سے محفوظ رہ سکے. یہ بھی اس کے موسم بہار اور نیکیوں کے موسم ہونے کی یہ بڑی علامت ہے کہ وہ شیطان جو ہمارا دل مبین ہے اور ہر وقت اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندے کو گمراہ کیا جائے اور اس کو اسلام کے راستے پہ لگایا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کو ملوث کیا جائے. حال کے کائنات جل جلالہ نے اس کا اثر کمزور کر کے بندے سے بھی طاقت رکھتی ہے, لہٰذا یہ مثالے کی بات ہے کہ انسان کا جی نیتو کی طرف جتنا رمضان مبارک میں چاہتا ہے اتنا دیگر مہینے میں نہیں چاہتا. جس قدر وہ کلاسے پیانے میں جیت کر لیتا ہے, رات کو قیام کر لیتا ہے, تفریح تعلیم کر لیتا ہے, نوافل کر لیتا ہے, خالق کائنات جل جلالہ نے اس دل میں جو یہ خوف داخل کر دیا اور یہ جو مسجدوں میں ایک جشن اور رونق کا سما ہوتا ہے, جو اسی وجہ سے ہے کہ شیطان کو باندھ دیا گیا اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اثر سے آزاد کر دیا ہے. لہٰذا یہ موسمی بہار میں نیکیوں کے موسم میں جی بھر کے نیکی کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو باندھ دیا گیا تو پھر آج بھی جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آج بھی لوگوں کو اتنا ہوتا ہے, کتنے لوگ ہیں جنہیں خبر ہی نہیں کہ ماہ رمضان المبارک آیا ہے, یعنی اس لحاظ سے خبر نہیں کس کا روزہ رکھا جائے, اس لحاظ سے خبر نہیں کہ نماز مسجد میں ادا کی جائے, وہ بھی اسی زمین پہ رہ رہے ہیں اور شیطان باندھا گیا ہے تو پھر وقت کے ہاتھ سے برائی ملوث ہے. تو میں قسم خانی حضرات کے حدیث پر جواب دیتے ہوئے محدثین نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں, میں اتفاق کے پیش نظر نوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں کچھ بندے وہ ہیں کہ جو شیطان کے ساتھ وراثت اور رفاقت میں اتنے آگے گزر چکے ہیں, اس قدر اس کے غلام بیدار بن چکے ہیں کہ شیطان اگر سے باندھ دیا گیا اس کو جکڑ دیا گیا مگر پھر بھی جب وہ دور سے گورتا ہے تو یہ اس کے لیے معروف ہو جاتے ہیں, اس کے سامنے یا اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں اور اس کے زیر نکال آ جاتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے گیارہ مہینے تک اس کی کسی طرح بھی کوئی نافرمانی نہیں کی اور اس کے ساتھ مسلسل جگ جا رہے ہیں. اب یہ وقت آیا ہے خالق کائنات نے اس بندے کو سہارا دینے کے لیے اسے باندھا بھی ہے مگر پھر بھی جن کی ان کے ساتھ پکی دوستی ہے یا تو اس دوستی کو نبھاتے ہوئے ان کو کیا اتنا ہے یا اس کے ان آنکھوں کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے پھر بھی وہ انہیں راستے پہ چل رہے ہیں اور آج بھی انہیں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی. ایسے لوگوں کے لیے بھی رمضان مبارک ایک سبق ہے کہ تم دیکھو کہ صحیح کہ جس وقت ہر طرف نیکی ہی نیکی ہو, ہر گلی میں نیکی, ہر محلے میں نیکی, ہر گھر میں نیکی, ہر بازار میں نیکی, نیکی ہی نیکی ہے, وہ شخص کتنا محروم ہے جو اتنی نیکیوں کے موسم کے باوجود وہ آج بھی نیکیوں سے محروم ہو رہا ہے. اس آدمی کو تو یہ سوچنا چاہیے بارش برس رہی ہو اور سب کے برتن اس پانی سے معمول ہو رہے ہو اور ایک شخص کا برتن خالی رہ جائے, کس وجہ سے؟ کس نے الٹا کر کے رکھا ہوا تھا. اسے اس بات کو افسوس کرنا چاہیے کہ اتنی بارش کے باوجود بھی میرا برتن خالی رہ گیا, یہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے خالی رہ گیا. ایسے ہی جو شخص آج بھی زیر عقاب ہے, آج بھی شیطان کے اثر میں وہ شیطان کے زیر نہیں ہے, اس کے لیے بھی علماء فکریہ ہے کہ جب خالق کائنات نے اس کو باندھ دیا ہے پھر بھی اس کی غلامی سے نہیں بچ رہا تو اگر کھل گیا تو پھر اس آدمی کا حال کیا ہوگا. لہٰذا اس کو رمضان مبارک کے بارے میں سرکار کے یہ الفاظ اس کے بھی سبق علماء فکریہ ادا کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ وجہ ہے کہ کچھ مرادہ ہیں اور کچھ نارمل شیطان ہیں. ابلیس تو ایک ہے اور شیاطین اس کی ذریت ہے, اس کی اولاد ہے اور ان میں سے کچھ سرکش ہیں اور کچھ چھوٹے درجے کے ہیں. تو جو بڑے قسم کے تھے انہیں خالق کائنات نے جکڑ دیا ہے اور جو چھوٹے تھے ان کی وجہ سے یہ لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں, ان کی بڑی کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں, ان کے جان کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. خالق کائنات اللہ جلالہ نے بہرحال پھر بھی بندے کو ایسی توفیق بخشی ہے کہ شیطانوں کو باندھا گیا اس کا اثر ہر بندہ محسوس کرتا ہے. جو بھی نماز کے لیے آتا ہے روزہ رکھ رہا ہے اور اپنے کام کاج سے اللہ کی بندگی کے لیے وقت نکال رہا ہے, رات کو داری کر لیتا ہے اور تنہا بیٹھ کے اپنے گناہوں کا استعمال کر لیتا ہے اور اللہ مبارک بتانا کی بارگاہ میں اس کو بچے دعا گرہن کرنے کی توفیق ہو رہی ہے. دیگر تمام مہینوں سے زیادہ اس مہینے کے اندر جو توفیق ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی ہی ہر کے کائنات میں ان بڑے شیطانوں کو باندھ رکھا ہے. سید عالم نور انڈکشن شفیع معظم علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اور اس کے اندر نیکی کو کتنا لازمی قرار دیا اور اس قدر اس کی اہمیت کو بیان کیا سرکار تشریف فرما ہے، فرما راجمان فراجل، راجمان فراجل، راجمان فراجل، وہ شخص ذلیل ہو جائے، وہ شخص رسوا ہو جائے، وہ شخص تباہ ہو جائے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری زبان سے ایسا الفاظ نکلتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کس کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تین قسم کے لوگ ہیں، میں ان کے بارے میں یہ الفاظ بول رہا ہوں، میں بدگانی کر رہا بلکہ ان کی جو حیثیت ہے اس کا بیان کر رہا ہوں کہ وہ کس حال میں پہنچ چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا ہے، کتنے وہ غلط ہو چکے ہیں، کتنے جھوٹ چکے ہیں، کون کون سے. فرمایا، من ذکر تو اندہ فلم یصلی علیہ، پہلا وہ شخص کہ جس کے ہاں میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ مجھ سے درود نہیں پڑھتا، میرا تذکرہ ہوتا ہے وہ مجھے یاد نہیں کرتا، مجھ پر درود نہیں پڑھتا، وہ میرا نام سن کے میرے لیے دعا نہیں کرتا، حالانکہ یہ کرنے والا حقیقت میں ساتھ ہے. اسی بات سے فرمایا گیا کہ وہ آدمی جو ہے وہ غلط ہو گیا، ضرور ہو گیا کہ اس نے میرا نام سنا مگر اس نے درود نہیں پڑھا. درود نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فائدے حاصل کروا دیا ہے. اس حدیث شریف کے پہلے حصے پر محدثین کی بہت سی باتیں ہیں. ہمیں سرسری طور پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ایک طرف رمضان المبارک کا مہینہ جو آگے جس کا ذکر آ رہا ہے، اور دوسری طرف سرکار کی کس تشریف کا ذکر. یہ دونوں باتیں ایک ہی معیار پر بیان کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے اس کا درود نہیں پڑا، اور پھر فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے. من داخل علیہ رمضان ثم من ترك فلم يغفر له، کہ جس کے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور وہ مہینہ گزر گیا، اور جب وہ گزرا تو ابھی تک اس آدمی کو بخشا نہیں ہوا تھا. جو ایسے حالت میں رمضان کو الوداع کہہ رہا ہے وہ آدمی بھی رسوا ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر رمضان مبارک کی ساعات کو، رمضان مبارک کے لمحات کو برکت قرار دیا، اور اول سے لے کر آخر تک پورا رمضان مبارک جو ہے فرما اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے. نادا منادی، منادی یہ آواز دیتا ہے، یا باقی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقبل، اے خیر کہنے والے، اے خیر کے طرفدار، اے خیر کے طرفدار، اے نیکی کرنے والے، اللہ کی رحمت کے بھیک مانگنے والے، اللہ کی بچت کے چنگے کے منتظر رہنے والے، اب دل مزید کوشش کرو، مزید آگے بڑھو، مزید اپنے کاروان ہمت کو آگے بڑھاؤ، کیونکہ موسم ایسا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس حالت کے اندر مذاکرات ہو سکتی ہے، جو انسان اس حالت میں جو وقت گزار رہا ہے، ایک ایک سانس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تسبیح کا دعا بتا فرما رہا ہے. نبی اکرم نور الدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت رحمت کی دعا کرنے والے اس شخص کے بارے میں سنا، وہ ہلاک ہو گیا، اتنا اچھا موسم ملا تھا اور اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان گزرا ہے اور ابھی تک بچہ نہیں گیا. اس وقت پر یہ کہے گا کہ موسم بھی تھا، بھیگ بھی دامن میں تھا، مگر دونوں کا وقت کھاتے کا حاصل میں چھوڑ دیا. وقت بھی ہے، بھیگ بھی پاس ہے، اور موسم بھی ہے، فصل کا وقت بھی ہے. آج دل کی تیاری کے اندر تقوی کے بیج کی سمریدھی کی جا سکتی ہے، اور اسے ترابی کے ساتھ، تلاوت قرآن مجید کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ اس بیج کو پھر خراب کیا جا سکتا ہے، تاکہ عید تک کے تقوی کا گلستان تیار ہو جائے. جس نے نہیں کیا اور فلم جو کر رہا ہوں، رمضان گزر گیا ہے اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، اس سے زیادہ گھاٹے میں اور کون ہے، اس سے زیادہ خسارے میں اور کون ہے کہ جس کو خالق کائنات نے اتنا حسین موسم عطا فرمایا تھا، اس نے موسم کی قدر نہیں کی اور اپنے آپ کو اس میں ذلیل و رسوا کر لیا ہے. تیسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادراک والداہ کبرا او احدہما فلم یدخلہ الجنۃ، فرمایا وہ شخص کہ جس کے ہاں، جس کے پاس، جس کے زندہ ہوتے ہوئے اس کے والدین جو راتے تک پہنچے، وہ ان میں سے ایک راتے تک پہنچا، دونوں بوڑھے ہو گئے یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو گیا اور اس شخص نے ان کی خدمت نہیں کی، فلم یدخلہ الجنۃ، اور ان والدین نے شخص کو جنت میں داخل نہیں کیا، داخل کرنے کی نسبت اللہ نے ان کی طرف کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ہو جلنا تھا ان والدین نے اپنے بیٹے کو جنت میں داخل نہیں کیا, کیسے داخل کرتے؟ یہ ان کی خدمت کرتا تو والدین کا رب بیٹے کو جنت میں داخل کرنا دیتا. کا بھی نقصان ہو گیا ہے, وہ بھی بہت برباد ہو گیا ہے کہ جس کو اتنا سنہری موقع ملا تھا مگر پھر بھی وہ جنت کا وارث نہیں بن سکا. اب یہ تینوں باتیں نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تینوں باتیں جو ہیں, دیکھیے ان میں کتنی فضیلت ہے اور کتنی رحمت ہے. رمضان کا مبارک کا رحمت ہونا اور اس کا موت میں تقوی ہونا اور موت میں نیکی ہونا, یہ جس کا ہم چرچا کر رہے ہیں ہر بات ہر دن اس پر جواب دیتا ہے. والدین کا جو سایہ ہوتا ہے, ماں کے ہاتھ پہ جو رحمت ہوتی ہے, والدین کے سائے میں جو شفقت ہوتی ہے, والدین کی اور والدین کے ہوتے ہوئے انسان کو جو چین ہوتا ہے وہ اسے کروڑوں کے کسی کھانے سے, کسی اچھائی سے, کسی محل سے, کسی گاڑی سے اور کسی بھی نمک سے اس کو ایسا سکون نہیں ملتا جیسا سکون ماں کے ہاتھ کے نیچے اس کو ملتا ہے یا اپنے خالق کی سرشکتی میں ملتا ہے. ایک طرف یہ رحمت کا سایہ ہے, دوسری طرف رمضان رحمت کا سایہ ہے اور تیسری طرف محبوب علیہ السلام کا نام رحمت کا سایہ ہے. کیونکہ برابر ذکر کیا, جب نقصان ایک اتنا ہو رہا ہے تو فائدہ بھی پھر برابر سے ہوگا. رمضان آ جائے کتنا بڑا فائدہ ہے, ماں باپ زندہ انسان کو مجسم ہو کتنا بڑا فائدہ ہے, اور کسی کے پاس سرکار کا تو کسی شریف لے تو کتنا بڑا فائدہ ہے. صرف نام کا سچا کیا گیا اور ایسی رحمت آ گئی, پورے ماحول پر ایسا قبر چڑھا دیا گیا, ہر کے کایا جلد جلال ہو کی ایسی تجلیات بچی, پورا رمضان ایک طرف, والدین کی سرکت کا آیا ایک طرف اور محبوب علیہ السلام کا اتنے گرامی ایک طرف. جب وہ ذکر کیا جائے فرما جو سب دھوپ کرتا ہے اسے وہ ہم کے لیے سب ہو گئی ہیں, جو اللہ نے رمضان کا کام فرمائی ہے اسے وہ سب ملا ہے جو ہر کے کایا جلد جلال ہو نے والدین کی رقص سبق میں رکھا ہے. اور جو نہیں کرتا, جو جل جاتا ہے, جو اس کو اچھا محسوس نہیں کرتا کہ اس کو وقت کا جکڑا دیتا ہے, اس کے ساتھ بات کر بے کار دیتا ہے, اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جن کے نام کا اتنا فائدہ ہے ان کی ذات کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا. صرف نام ذکر کیا گیا, جس کے پاس میرا نام ذکر کیا گیا تو وہ رحمت کی لپیٹ میں آ گیا, اب اس کا چکن کرنا ثابت ہو گیا ہے, چکن پر بھروس پڑے, اب بھروس کی ادائیگی سے شکر ادا ہو جائے گا. ان کا تذکرہ کرنے سے, نام لینے سے, دست بیان کرنے سے, ناچ کرنے سے, مہانگ مہاجن کی داستان پھیرنے سے اللہ کی رحمتیں ایسی بھرتی ہیں جیسے رمضان المبارک کے اندر رحمتوں کے آثار ہیں. ہر کے شاعر چند جلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر میں ایسی عظیم فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے, رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے, اس کے لیے فی کل فطر ہی للہ وطعام للناس ستون الفن پر جب فطر کا وقت آتا ہے, روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے, تو خان کے کائنات ہر اس تاریخ کے وقت پورے رمضان المبارک میں ہر اس تاریخ کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 جہنمیوں کو جہنم سے بری کر رہا ہے, 5000 کو روزانہ آزاد کیا جا رہا ہے. یہ اس کا احساس ہے ہر کے کایا جلد جلال ہو نے اجام کے اندر اور شہور کے اندر مہینوں کے اندر اس کو یہ احساس رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن اب جہنم سے 7000 انسان جن پر جہنم واجب ہے ہر کے کایا جلد جلال ہو ان کو بری کر رہا ہے. اس واسطے کہ اس طرح کا حضرت وہ ہے نبی یترمی الجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, لسان کر آتا ہوں فرحت ان بفطر ہی وہ فرحت ان بلفا کے رب ہی. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک رب کے دیدار کے وقت ہوتی ہے. ایک افطار کے وقت ہے, ایک جب مرکز جنت میں اللہ کا دیدار اس کو بتایا جائے گا اس وقت ہوگی. یہ افطار کے وقت کی خوشی جو ہے اس کی مناسبت اس انداز کے ساتھ ہے کہ یہ پورا دن اللہ کے سنت سے گزار کے خوش ہے اور ساتھ کی امید بھی ہے کہ ہر کے کائنات آج دن اللہ کو بڑی کر رہا ہے, شاید مجھے بھی ان میں سے یہ کروا لے. محتشم خان حضرات نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو سارے لی امتی فی آخر لیلۃ من رمضان, رمضان آخری رات آتی ہے, پورا مہینہ رحمتوں برکتوں بخشوں کا عروج تب ہوتا ہے. تیسرا جہنم کی آزادی کا ہے, یہ مسلسل اس کے اندر عروج آ رہا تھا جہاں تک کہ آخری رات آ گئی. پرماتما کی کائنات پہلے تو سات سات ہزار وقت رہا, آخری رات اللہ نے میری پوری امت کو معاف کروا دیا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پوچھا گیا احیا لیلۃ القدر, کیا یہ آخری رات قدر کی رات ہے کہ جس کے اندر کتنا اجر دیا جا رہا ہے اور اتنی بچت بھی جا رہی ہے, کیا یہی میرا کی قدر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ قدر والی نہیں, وہ قدر کی رات اس سے پہلے ہے, یہ آخری رات جو ہے یہ اس کے اندر اجر اس بات سے رکھا گیا. تو میں بات یہ ہے لیکن العامل اذا قضى امره يوفى اجره, بات یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری پوری کر دے تو اس کا اجرت اس کی پوری کر دی جاتی ہے. آخری رات وہ لمحہ ہے کہ ان بندوں نے اللہ کے حکم پر خالق کائنات اللہ جلالہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے ڈیوٹی پوری کر دی ہے, اللہ نے ان کی تنخواہ پوری کر دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجرت پوری دے دی ہے, جزا دے دی ہے, احسان کر دیا ہے. پر اس بات اول سے لے کر آخر تک پورا رمضان ایسی برکتوں رحمتوں والا ہے کہ جاتا ہوا بھی میری امت کو بخشے کر مفرت دے کے جاتا ہے. سیدات نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنہ کلہا رمضان, اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان ہے کیا, رمضان کی حقیقت کیا ہے, رمضان دیتا کیا ہے, رمضان کی برکت کیسی ہے, اس کی مقصد کیسی ہے, رمضان میں اللہ کی رحمت کیسی ہے, خالق کائنات کتنا پرس دیتا ہے, دنوں میں سپنے کا گھیر کتنا بڑھتا ہے, نیکی کا رنگ کتنا بڑھتا ہے, اگر بندوں کو پتہ چل جائے تو میں میری امت یہ تمنا کرے ان تکون سارا تو کوئی ہوا رمضان کہ سارا سال ہی رمضان بن جائے. اگر بندوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ اس میں خالق کائنات نے کتنی برکتیں رکھی ہے, کتنی سہولیت ہے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ گھڑیاں پسندیدہ ہیں, اگر پوری حقیقت پتہ چل جائے, ایک تو یہ ہے جو ہم احادیث کی روشنی میں ہم معلوم کر رہے ہیں اور ایک اس کی حقیقت کا ادھر معصوم کی طرف اشارہ کیا گیا, تو میں جو الفاظ کے دائرے میں آتی نہیں ہے اور الفاظ کے دامہ جن سے پہنچے نہیں جا سکتا, اس حقیقت پر اگر بندہ کی مطلع ہو جائے تو پھر میری امت اللہ سے دعا کرے اے اللہ ایک مہینہ نہیں سارا سال ہی رمضان کا بنا دے. حضرت کعب احباب کہتے ہیں یہ فضیلت رمضان مبارک کے سارے کے کائنات جل جلالہ نے سب کی عطا فرمائی ہے. کعب احباب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا اے موسیٰ اذا دخل شهر رمضان, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے امر تو حاملۃ عرشی, میں حکم دے دیتا ہوں ان فرشتوں کو جو میرا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اے یمسکوا عن عبادتی, کہ وہ میری عبادت کرنا چھوڑ دیں. وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں, فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق ہیں اور ان میں پھر درجات ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل ترین فرشتوں کو اپنے قرب میں رکھا ہے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. خالق کائنات فرماتا ہے اور تو اور رہے جو میرے حاملین عرش فرشتے ہیں, میں انہیں بھی کہہ دیتا ہوں کہ رمضان آ گیا ہے تم میری عبادت چھوڑ دو تو کیا کرو. فرمایا میں یہ کہتا ہوں اَن يَكُولَ كُلَّمَا دَعَا كَائِمَانْ شَهْرِ رَمَضَانْ اَن يَكُولُ آمِينَ, فرمایا میں نے ان کی ڈیوٹی بجا دی ہے, فرشتے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تم دیگر عبادتیں چھوڑ دو, اب تمہاری عبادت یہی ہے کہ جب اس مہینے کا روزے دار دعا کرے تمہارا کام آمین کہنا ہے. تو تم آمین کہو یہی تمہاری بندگی ہے, دیگر بات چھوڑ دو یہ تمہاری بندگی ہے. میرے بندے جو میری رضا کے لیے روزہ رکھے اس مہینے کے اندر, روزہ آگے پیچھے بھی ہے مگر اس مہینے کا خاتمہ تمام ہے. فرمایا جس وقت وہ میرے بندے دعا کرتے ہیں اے حاملی نیت تمہارے لیے تمہارے اوپر میری یہ ڈیوٹی ہے تمہارے ذمہ کہ تم آمین کہتے رہو, وہ دعائیں مانگ رہے ہیں تم آمین کہو تاکہ نام کی دعا کو قبول کر لیں. اور فرمایا اے موسیٰ یا موسیٰ انی علیت علی نفسی اللہ ارد دعوت اسائی شہر رمضان, اے موسیٰ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا یہ لغوی معنی علی تو کا, اور اللہ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ میرے ذمہ کرم پر ہے, میں نے یہ طے کر لیا ہے کیا اللہ ارد دعوت اسائی شہر رمضان کہ جو میرے رمضان کے مہینے کے روزے دار ہوں گے میں ان کی دعا کو ٹھکراؤں گا نہیں, دعا مستعد نہیں کروں گا میں, دعا ان کی مقبول نہیں کروں گا, ان کی دعا قبول کروں گا. یہ موسیٰ میں نے اپنے ہاں اس بات کو طے کر لیا ہے. اور پھر فرمایا لا یدخل نقمتی وغضبی فی بقعتی فیہ ثلاثۃ من صام شهر رمضان, فرمایا اس جگہ پر میرا کبھی غضب نہیں ہوگا, اس جگہ پر میرا کبھی عذاب لازم نہیں ہوگا. کون سی جگہ؟ فرمایا وہ جگہ جہاں پر رمضان کے تین روزے دار موجود ہیں, تین روزے موجود ہوں کہ جنہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں وہ جس جگہ میں موجود رہیں گے میں اس جگہ پہ کبھی بھی اپنا غضب لازم نہیں فرماؤں گا. دیکھیے نبی اکرم نور اندسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے کی عظمت سے ہمیں واقف کر رہے ہیں, اور پوری امتوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ روایات, حضرت کعب احبار جو کہ آسمانی کتابوں کے ماہر تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا, حلیت الاولیاء کے اندر ابو نعیم نے مرتب کیا ہے ان کی یہ بات موجود ہے کہ ہم لگے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے الحمدلہ میں الہام کرتا ہوں السماوات والارض والجبال والضباب ان يستغفروا لصائم شهر رمضان, میں الہام کرتا ہوں آسمانوں کو, میں الہام کرتا ہوں زمینوں کو, میں الہام کر دیتا ہوں پہاڑوں کو, درختوں کو, حجر حجر کو, کائنات کی ہر چیز کو میں الہام کرتا ہوں, اس کے اندر میں یہ بات ظاہر کر دیتا ہوں کیا ان يستغفروا لصائم شهر رمضان کہ وہ مجھ سے رمضان مبارک کے روزے دار کے لیے مغفرت مانگتے رہے. ہر چیز کے ذمے میں نے لگا دیا, ہر کے کایا فرماتا آسمان بھی زمین بھی سجے حجر بھی بب و سمر بھی شام و سہر سم سے کمر ہر چیز جو ہے اس روزے دار کے لیے دعا مانگ رہی ہے. اس نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو کتنا بڑا بنا لیا ہے, کتنا مخدوم بن گیا ہے, کتنا عظیم بن گیا ہے, روزہ رکھ کے اپنا کام کر رہا ہے اور ساری دن تک اس نے برداشت کی ہے. ہر کے کائنات نے سارے مخلوق کو اس کے لیے لگایا ہوا ہے کیونکہ اس نے رمضان کا روزہ رکھا ہے, لہٰذا پہاڑوں تم بھی دعا کرو, آسمانوں تم بھی دعا کرو, زمینوں تم بھی دعا کرو, اس واسطے کہ ایک بندے نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. وہ قسم تم حضرات سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر الصبر, رمضان صبر کا مہینہ, اس سے بھی اس کی عظمت اجاگر ہوئی. صبر کا مہینہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ رمضان اللہ تعالی سے ملاقات کا مہینہ ہے, میت کا مہینہ ہے, سنت کا مہینہ ہے, صحبت کا مہینہ ہے. رمضان مبارک ایک تو اللہ کی روزت اور دیدار ہے, وہ جاتے ہوئے ہمیں میسر نہیں ہو سکتا, وہ صرف اور صرف نبی اکرم الرسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا جو آپ سبے معراج آپ کو اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا, جنت میں ہر کے کائنات سرکار کے غلاموں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. لیکن آج دور ہوتے ہوئے رمضان مبارک ہمارے لیے اللہ کی معیت کا مہینہ ہے. معیت اللہ تو ویسے ہی آئے کے ساتھ ہے, ماں یقون مل جا خلاصہ اللہ وہاں دے ہم, جہاں تم تین بیٹھے ہو چوتھا خدا ہے, جہاں تم پانچ ہو چھٹا ہو ہے, ہر جگہ موجود ہے, محل لیکن محمد غریب ہم چار سے بھی زیادہ قریب ہے, اس کی میت تو ہے ہی, لیکن ایک ایک بندے کو بھی پتا چلے کہ خدا میرے ساتھ ہے, بندے کو پتا چلے. یہ جو مقامات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کیا اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ویسے جب وہ ہر ایک کے ساتھ ہے تو اس کی ضرورت کیا. سارے آزاد خود بخود خیر ہو جاتے ہیں. تو یہ رمضان مبارک بھوک اس میں دی گئی, کیا دی گئی؟ اس بات سے کہ سارے آزاد خیر ہو جائیں اور مست ہو کہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائیں. نہ آنکھ کو گناہ کا دھیان ہو, نہ کان کو توجہ ہو, نہ ہاتھ کو خیال ہو, نہ قدم کو میدان ہو, کوئی چیز بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کی نہ فرمانے کی وادی کی طرف وہ مصروف نہ ہو سکے, قدر دھیان نہ دے سکے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خیر ہو جائے. نفس بھوکا رہے, اور نفس جس وقت بھوکا ہے تو پھر اس کو اللہ یاد آ جائے گا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا آسان ہوگا, ہر کے کائنات کی رضا کو تلاش اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اس بات سے کہ سیدان نور الجسم صفی الجم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, دارمی بابا کہا دادی جنت, اے عائشہ جنت کے دروازے پر دستک ہمیشہ دیا کرو, جنت کے دروازے پر دستک ہمیشہ دیا کرو. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کا تقاضا بڑا دور ہے اور دستک کیسے ہو سکے گی؟ اور آپ یہی فرمائے تو ہمیشہ دیا کرو, ایک دو مرتبہ کی بات نہیں ہے, ہمیشہ جنت کے دروازے کو میں کیسے دستک دے سکتی ہوں, وہ تو بڑی دور دروازہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان زمین پہ بیٹھ کر خلدے بڑی کے دروازوں کو دستک دے سکتا ہے. پوچھا گیا دو کمل سا فرمایا الجو داری پر آباد جنت دل جو, اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ بھوکے رہ کے جنت کے دروازے کا دستک دیا کرو. بھوکا رہنا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت کے دروازے تک پہنچتا ہے, جنت کے دروازے تک دستک دے سکتا ہے. اب یہ بنیادی عمل تھا جس کی وجہ سے جو روزے کا ماحول ہے، رمضان کا ماحول ہے، جس کی وجہ سے نیکیاں انسان کما سکتا ہے، یہ اس کی بجائے ہے کہ اس کے نفس کو بھوٹا کر دیا گیا تاکہ آزاد خیر ہو جائے، اور آزاد گناہ کو آزاد کرنا ہے، نسل نہیں کرنا، آزاد سارے خیر ہے، نفس بھوٹا ہے، اب اللہ کی یاد آتی رہے گی، ہر کے کائنات اللہ جلالہ کی طرف اس کا جسمت نفس متوجہ رہے گا، تو پھر ایسی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ رمضان المبارک کے اندر بھی نیکی میں مصروف رہے گا، اور جب رمضان گزر گیا تو پھر بھی نیکی کا عادی بن کے بیٹھ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس له من صیام الا الدهر، وکم من قائم لیس له من صیام الا الدهر۔ فرمایا اصل مقصد کوئی یہ کھانے پینے پر پابندی نہیں ہے، یہ تو پابندی اور مقصد کے لیے ہے، یہ خود مقصود نہیں ہے، کھانا پینا اس کو چھوڑنا یہ خود مقصود نہیں ہے، اصل مقصود اس میں کوئی چیز ہے، یہ تو اس واسطے رکھا گیا کہ جس وقت انسان بھوکا ہوگا تو آگے اللہ کی ذات کی طرف سوچ سکے گا، نیکی کر سکے گا، یہ جینا ہے، آگے پہنچ دے گا، اور وہ انسان کیسا سادہ ہوگا یا بے وقوف ہوگا جو سیڑھی سے چڑھتا ہے مگر ہاتھ کی طرف نہیں جاتا اور پھر واپس آ جاتا ہے، پھر سیڑھی سے چڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رمضان مبارک تقوی کے جس چھت کا بندے سے پہنچانا چاہتا ہے، اس چھت تک روزہ ایک جینا بنایا گیا ہے، اور وہ جینا اس کو بھوکا رکھ کے بنایا گیا ہے، آپ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھوکے ہونے کی وجہ سے اللہ کی یاد اس کو آئے گی، آسان کے کائنات کی یاد میں بڑھتا بڑھتا تقوی کے مقام پر فائز ہوگا، لال لکن تک تقوی کا مقصد پورا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرب خاص میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فرضیت تو آباد ہو رہی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مقصد بیان کیا وہ پورا نہیں ہوگا۔ فرمایا کتنے روزے دار ہیں، جو کم انسان بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کو کچھ بھی نہیں ملتا، نہیں کر ان میں سیام دم صرف پیاس میں حاصل ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، پیاس بھی اثر آتی ہے، پیاس بھی ملتی ہے، بھوک ملتی ہے، اور جو کچھ ملنا چاہیے تھا وہ انہیں نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، فرمایا صرف انہیں بے خوابی ہی ملتی ہے کہ نیند خراب ہوتی ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اصل مقصد تو اس جینے سے آگے منزل تک پہنچنا ہے، کسی گاڑی پر بیٹھنا مقصود نہیں، مقصود تو منزل پہ جا کے اترنا ہے، جو صرف بیٹھے ہی ہے اور منزل کی خبر نہ ہو تو بیٹھنے کا اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا جو شخص روزہ بھی رکھے اور پھر روزے کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، تو فرمایا وہ نہیں سمجھ میں ہاں جب جب آپ کام ہو سوال ہو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی طرف نہیں دے سکا کہ تم کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہو، ہر کے کائنات اس کو پسند نہیں فرماتا کہ وہ کھانا پینے چھوڑے ہوئے ہیں، اور جو سب کھانا پینا چھوڑ کے جس سے اگلا مقصود تھا اس کو حاصل کرتا ہے، پھر وہ اللہ کو اتنا پیارا ہوتا ہے، لکھنؤ کو سمجھائیں اب زمین بلّہ مندی ہے، اس کے منہ سے آنے والی خوشبو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند آتی ہے۔ میری دعا ہے ہر کے کائنات اللہ جلالہ ہمیں ماہ رمضان مبارک کی برکات زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعۃ المبارک مفہوم قرآن بدلنے کی واردات تیسری قسط کے بڑا مارکت الآرام موجود تھا اور پہلے دو سالوں میں بیان کیا ہم نے، اب تیسری قسط انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کی ہوگی، آپ حضرات سے اجتماع کے وقت پر پہنچیں، اور ساتھ یہ ہمارے دعوت اسلامی کے مولانا مشتاق رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے فاتحہ کے لیے سب ہاتھ اٹھائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس خیالی اڈا گجراوال۔ بالکل میں